Rodzinnego, a także pracę Moniki Bobako na temat islamofobii, na temat antysemityzmu, na temat studiów antykolonialnych, postkolonialnych. Dziękuję wam bardzo. Jesteście jakimś wzorem. Ja postaram się wykonać tę pracę intelektualną, do której namawiacie. Państwa zapraszam na godzinę muzyki z regionu, z Bliskiego Wschodu. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając w spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 marca, jest 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Śmiertelny wypadek na torach w Puszczykowie. Wstrzymano ruch na trasie Poznań-Wrocław. Rolnicy na święta nie rezygnują z protestu, zablokują trasy szybkiego ruchu na Pomorzu Zachodnim. W serwisie też owce recydywistki po raz kolejny przekroczyły polsko-ukraińską granicę. Po śmiertelnym potrąceniu rowerzysty w podpoznańskim Puszczykowie wstrzymano ruch na linii łączącej Poznań i Wrocław. Według policji ofiara wypadku przechodziła przez przejazd kolejowy pomimo opuszczonych rogatek. Do wypadku doszło po 17:00. Pociągiem relacji Kołobrzeg - Kraków Główny podróżowało około 250 osób. Nikomu z pasażerów i obsługi składu nic się nie stało. Ruch pociągu w obu kierunkach został zablokowany. Rolnicy będą blokowali drogę szybkiego ruchu S3 w Zachodniopomorskiem, także w święta wielkanocne. Główny powód to fiasko rozmów, które odbyły się 10 dni temu w Jasionce, mówi rolnik z gminy Widuchowa Paweł Toporek. Mieliśmy już podjęte wcześniej decyzje, że po prostu na święta zjeżdżamy, tak? Żeby jak najmniej utrudniać życie zwykłym ludziom, tak? Niestety można podziękować panu moderatorowi Ministerstwu Rolnictwa, które po prostu robiąc tą farsę, obrzydliwą farsę w Jasionce, jeszcze wciskając, że to jest niby porozumienie, niestety tak zagotowali rolników, że stwierdzili, że nawet wołami ich stamtąd nie ściągniemy. Protest rolnicy będą kontynuować także na drodze szybkiego ruchu S11 w okolicach Koszalina. Kolejną manifestację zaplanowali na 4 kwietnia. Wówczas zamierzają odwiedzić wszystkie biura europoselskie, poselskie oraz senatorskie w całym kraju. Prawie 1000 samotnych, bezdomnych i potrzebujących osób otrzymało świąteczną pomoc i złożyło sobie wielkanocne życzenia w Lublinie. Okazją do tego było śniadanie organizowane przez tamtejszą Caritas. To spotkanie jest ogromnym wsparciem, mówią ci, którzy w nim uczestniczyli. Ja nie mam rodziny, bo pojechały do Anglii. Tu sama będę siedziała tak trochę z ludźmi. My jak my, ale to są tacy, że naprawdę nic nie mają. Po prostu dostanie żywność, ja mam bardzo niską emeryturę. Podczas śniadania rozdawano też paczki żywnościowe, przygotowane m.in. z produktów zebranych podczas zbiórki. Tak, pomagam. Wielkanoc w Belgii ma smak czekolady. Nie ma tradycyjnych potraw, święconek czy pisanek. Belgowie kupują natomiast smakołyki z dobrej, uznanej na całym świecie czekolady. Beata Płomecka. Jajka, kurczaki, baranki różnej wielkości i o różnych smakach, w których prześcigają się mistrzowie czekolady. Zwłaszcza przed Wielkanocą półki sklepowe uginają się pod ciężarem smakołyków, a Belgowie do ostatniej chwili robią zakupy. Wybrałam różne rodzaje ciemnej czekolady w kształcie jajek, oczywiście z okazji świąt wielkanocnych. Szukam czegoś dla dzieci i wnuków, właściwie dla całej rodziny. Dzieci przede wszystkim czekają na niedzielę, bo poranku zaczynają poszukiwania ukrytych jajek oraz innych czekoladowych niespodzianek w domach, w ogrodach i parkach. To jedna z nielicznych, ale bardzo popularnych wielkanocnych tradycji w Belgii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Stado owiec przekroczyło polsko-ukraińską granicę. W dodatku była to recydywa, informuje Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej. Rzecznik oddziału Piotr Zakielarz zwraca uwagę, że naturalna migracja zwierząt nie zna granic. Mundurowie widują m.in. niedźwiedzie, borsuki, stada jeleni i watachy wilków. Do nietypowego zdarzenia doszło na odcinku ochranianym przez funkcjonariuszy z placówki w Korczowej. Funkcjonariusze, którzy obsługiwali urządzenia, zostali zaalarmowani przez system o zbliżających się postaciach. Jak się okazało, było to stado owiec. Zwierzęta podeszły do granicy, a następnie ją przekroczyły i już po ukraińskiej stronie zaczęły wypas. Owce zachęcone później wołaniem właściciela po pewnym czasie wróciły do Polski i zostały doprowadzone do zagrody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W niedzielę wielkanocną będzie dużo słońca, słabe przelotne opady deszczu, możliwe jedynie na zachodzie. Od 18-20 stopni na północy do 26 na południu kraju. Nad samym morzem chłodniej, od 13 do 18. W nocy dość ciepło i pogodnie niemal w całym kraju. Termometry wskażą od 6 do 13 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedaleki Bliski Wschód. الجزائر نيا تسكنها الشر نيا تسكنها الليل Dobry wieczór ponownie. Patrycja Sasnal. Słyszeliście państwo Manu Chao, utwór Dunia, gdzie padły słowa Miskin Al Jazair, czyli smutna jest Algieria. Tym utworem chcę państwu puścić, znaczy jakby wprowadzić was w muzykę Bliskiego Wschodu, którą wybrałam. Ona ma jakieś zawsze zabarwienie polityczne, ale też chcę, żebyście mieli jakieś pojęcie o tym, co się dziś, czego się dziś słucha i co się dziś produkuje na Bliskim Wschodzie, ale też puścić wam kilka bardzo sztandarowych, klasycznych utworów muzyki arabskiej. Trzy kolejne, które usłyszycie, to będzie Kultum a la Balad al-Mahbub, czyli do kraju ukochanego. Kultum to diwa egipska, nieżyjąca już, wspaniała kobieta, królowa muzyki arabskiej. Potem jej następczyni Fejruz Libanka i utwór Habbaitak Bissaif, czyli kochałam cię w lecie. I trzeci utwór, dość zabawny, bo taki egipski pop, utwór Sah, czyli prawda albo racja, zespołu Al-Masriyin, kopiującego trochę gatunki europejskie, ale śpiewającego w egipskim dialekcie. Posłuchajmy. Yeah. البريد ايام السدي والرصيف بحير والشارع غريب تجيهاك البنت من بيت العتيق ويقل انطريني وتنطر عالطريق حبيتك بالصيف حبيتك بالشتيل نطرتك بالصيف نطرتك بالشتيل وعيونك الصيف وعيونك عطيتني رسالة كتبها حبيبي بالدمع الحزين فتحت الرسالة حروفه ضايعين ومرقت أيام مغربة نسيم وحروف الرسالة نحيها الشتيم صح وجودي جنب مني وجودي جنب مني بصحة وألف صح عرفت أحلام وغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجة صح أمنت يا حب إني من أول يوم قابلتك والعمري ماشي صح مش غصب عني انا اللي اخترت احبك ودي اول خطوة صح وجودك جنب مني وجودي جنب منك تصحى والف صح عرفت احلام وغني بعد ما كنت قبلك مشتاق يا حاجة صح امنت يا حب اني من اول يوم قابلتك والعمر ماشي صح اللي اخترت احبه ودي اول خطوه صح وجودي بجنب مني وجودي جنب مني ده صح والف صح عرفت احلم واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجه صح امنت يا حب اني من اول يوم قابلتك والعمر ماشي صح المصريين grali trochę po europejsku, amerykańsku. No i żeby utrzymać ten orientalistyczny trochę nurt, zagramy teraz The Cure, Fire in Cairo. Dla fanów The Cure może taka zagadka. Jaką piosenkę zagrałabym, ale nie zagram dzisiaj, mówiąc o Bliskim Wschodzie, tylko właśnie Fire in Cairo. Pozostawiam to gdzieś wiszące. No a po The Cure już lokalne zespoły, oba trip-hopowe indie. Pierwszy Soap Kills, grupa z Libanu. Zagramy kawałek Galbi. Ta libańska grupa gra klasyczną muzykę, znaczy inspiracje są klasyczne, ale z taką, ze sceną elektroniczną pomieszane, więc zobaczycie, jak ładnie to wygląda. Mówi się o nich, że są trip-hopem a la oriental, czyli orientalnym trip-hopem. A trzeci kawałek to będzie Yuma, zespół indie folkowy z Tunezji. I kawałek smek, chociaż zmiksowany przez Ray and Kiavik. Slowly fade down blue the eastern hollows. Catch the dying sun, the nighttime follows. Silence and black, miracle. Mirrors are lonely place, so I meet you. See your head and the fading light. Through the dark, your eyes shine bright. You'll burn like fire in Cairo. Burn like fire in Cairo. Shifting crimson fire, so on him. Slide under my hand, swollen lips. Whistle my name, and I yearn. You take me in your arms, start to burn. F-I-R-E-I-N-C-A-I-O-O. F-I-R-E-I-N-C-A-I-O-O. F-I-R-E-I-N-C-A-I-O-O. يلي نويت الهجر يلي نويت الهجر To był Smek, zespół Yuma, a teraz cztery utwory po kolei trochę podobne, w tym sensie, że to wszystko jest współczesna muzyka, bardzo nowoczesna. Każdy kawałek będzie z innego kraju. Pierwszy puścimy autorstwa Mai i Zaid, czyli Mai Walid, piosenkarki z Aleksandrii z Egiptu, i Zaida Hamdana, producenta z Bejrutu w Libanie. Będzie to kawałek Murib. Następnie, rzadko pewnie słyszane na antenach polskiego radia, wykonanie i piosenka jordańskiego producenta i piosenkarza Idrisiego. To będzie kawałek Visa, też wybrany ze względu na tytuł, ponieważ chodzi o podróże i związane z tym trudności. Nie może chyba też zabraknąć syryjskiej muzyki, współczesnej, i to w dodatku soulowo-hip-hopowej w wykonaniu Rali. Jest to Syryjka, która gra tak współczesną muzykę, ale nosi się dość tradycyjnie w huście na przykład, więc bardzo Państwu polecam sprawdzić jej bardzo eklektyczną, wyjątkową muzykę. Ona zagra kawałek Ana El Bint, czyli Jestem dziewczyną. I ostatni w tej serii to taki DJ-ski utwór. No, w końcu jest sobota wieczór, choć oczywiście Wielka Sobota. Same Abdul Hadi to jest DJ-ka z Palestyny, choć urodzona w Jordanii. Kawałek ma tytuł Wealthy, a sama Abdul Hadi nazywana jest królową palestyńskiej sceny techno. كل الحظ عنده دودة قد كل حاجة ماشية في دايرة حاجة مريبة على أول طريق في واحدة على جنب عالم الأوهام كلها أحلى دنيا خط طويل متخلصش متخلصش متخلصش متخلصش متخلصش متخلصش لو عندك عم بتعلق هلا فيك عم بتعلق غابة وانت دبابة تعالي لحالي نازل لو بصير بطل تصفير رح أفلت أنا عصفير رح أفلت أنا جنزير رح أتعرب الصور الصين لأني سحابة للورد اللي يدفك بالبرد وارتع كتافك عشفافك عشفافك ينبت الورد أنا بميل عالبطيء عم بحبك من دون تفكير عم بصحى قبل ما أفيق عم بتعلق أكتر فيك عم بتعلق علق هلق عم بتعلق هلق فيك عم بتعلق علق هلق عم بتعلق هلق فيك عم بتعلق علق هلق عم بتعلق هلق فيك عم بتعلق هلق هلق عم بتعلق هلق فيك عم بتعلق هلق هلق عم بتعلق هلق فيك عم بتعلق علق هلق عم بتعلق هلق فيك عم بتعلق علق هلق عم بتعلق هلق فيك عم بتعلق هلق هلق عم بتعلق هلق في في في في في صدرك ضميتها كمان أنا البنت اللي قلتلها إنه هي الدنيا كلها يلي عنا ما بتتخلى شو مكان مش عم صدق ما بتتذكر صوتي لا يعني نسيت ونسيت الماضي كله راح مش عم صدق ما بتتذكر صوتي يا مخفيت علي مش عم صدق ما بتتذكر صوتي لا Słyszeliśmy mocne bity palestyńskiej DJ-ki Samy Abdul Hadi. A na koniec mam dla Państwa dwa utwory, już nie pochodzące z Bliskiego Wschodu, ale będące trochę komentarzem na temat tego, co się tam dzieje. Pierwszy to Eugene McDaniels, tytuł Headless Heroes. Eugene McDaniels zaczyna ten utwór od słów Jews and the Arabs, Żydzi i Arabowie, a cała piosenka jest komentarzem na temat polityki współcześnie międzynarodowej. A drugi utwór Gavina Bryarsa, Jesus Blood Never Failed Me Yet, czyli krew Jezusa nigdy mnie nie zawiodła, jest bardzo szczególny, ponieważ Gavin Bryars nagrał bezdomnego w latach 70. bodajże w Anglii, który śpiewał takie słowa: Jezusa krew nigdy mnie nie zawiodła, ponieważ on mnie tak bardzo kocha. No i to była straszna sytuacja. Bryars zrobił z tego taką pętlę. I tą pętlę posłuchamy, choć w wykonaniu Toma Waitsa zachęcam Państwa do odszukania oryginału, żeby usłyszeć tamtego bezdomnego człowieka. Ten utwór wybrałam na koniec, ponieważ jest Wielka Sobota. Tak jak tamten człowiek z bezdomnością w Anglii miał tyle nadziei, ja Państwu życzę bardzo dużo nadziei i dużo dobrej muzyki. Patrycja Sasnal, dobranoc. And the Arabs, Semitic pawns in the master game. The player who controls the board sees them all as the same. Basically, cannon fodder. Left wing and right wing, political pawns in the master game. The player who controls the board sees them all as the same. Basically, cannon fodder. Nobody knows who the enemy is, 'cause he never goes in hiding. He's slitting our throats right in front of our eyes, while we pull the casket he's riding. Better get it together. Better get